Heel makkelijk, ja, denk ik. Ja. Ja, ja. Kijk, dit is ook altijd de stomme vraag, denk ik zo. En ja, maar jullie maken aanzienlijk minder lawaai dan die ontploffingsmotoren. Ja, klopt. Kut, hè? Dit is een V8. Dat begrijp ik ook wel. Ja, ik wil daar gaan. Sorry, hij is niet zo slim. Sorry, u mag hier niet parkeren. Moet ik dan aan een gator regelen? Nee, of zo? Tot 1 uur wordt er gewoon niet op terrein gereden, omdat het zo druk is. We hebben niet doorgekregen. Nee, maar goed dat je het zet. Jullie hebben je eigen karretje, toch? Ja, dat hebben we gisteren ook gepraat. Ja, maar dat heb ik enorme problemen met snelverkeer. Ja, nu kunnen we verder. Levensgevaarlijk door snelverkeer. Ik weet niet wat je van plan bent. Ja, geef bericht. Nou, we kunnen hier in geen keer meer snelverkeer hebben. Oh ja.